NPO Radio 1 met Hugo Borst en Henry Schut. En met Groningen-Feyenoord, daar is het nog steeds 1-0. Bij Excelsior Emmen staat het 2-1. Jan van der Putten, het journaal. De top van luchtvaartmaatschappij Air France-KLM heeft een akkoord bereikt over herbenoeming van KLM-topman Elbers, schrijft de Franse krant La Tribune. En dat zou betekenen dat er een eind komt aan de machtsstrijd binnen het bedrijf. Het KLM-personeel was bang dat de nieuwe topman van het totale concern, de Canadees Smith, van Elbers af wilde. En daarmee zou de zelfstandigheid van de Nederlandse tak in gevaar komen. La Tribune schrijft nu dat de huidige organisatiestructuur van Air France-KLM grotendeels behouden blijft. Wel zouden er bedrijfsonderdelen van de Franse en Nederlandse tak worden samengevoegd. Bronnen bij KLM zeggen dan weer in de Telegraaf dat er alleen een voorstel ligt en nog geen akkoord. De Turkse politie heeft 3 Nederlandse terrorismeverdachten aangehouden, melden Turkse media. En dat gebeurde bij een inval in de buurt van Bursa, dat is in het noordwesten van Turkije. De Nederlanders zouden lid zijn van Islamitische Staat. De verdachten zijn 2 vrouwen en een man. De vrouwen hebben een Nederlands-Marokkaanse achtergrond en de man komt oorspronkelijk uit Irak. Die 2 vrouwen stonden gesignaleerd bij de internationale politiedienst Interpol. Een motocrosser uit Harderwijk die gisteren een ongeluk kreeg op de crossbaan in Ermelo is in het ziekenhuis overleden. Man van 34 kwam tijdens de vrije training op het terrein van de crossclub ten val. Andere motocrossers konden hem toen niet meer ontwijken. En hoewel het warmer is dan gisteren en eergisteren, is er vandaag geen landelijk datumrecord. In De Bilt is het 15 graden, de op 2 na warmste 17 februari ooit gemeten. De warmste was in 61, toen werd het in De Bilt 16,4 graden. Gisteren was er wel een datumrecord, toen was het met 13,3 graden... een stuk minder warm dan vandaag. Het weer nog zon en sluierwolken. Het is 12 tot 16 graden. Vannacht is het helder, koelt af tot 2 graden. Morgen in de loop van de dag meer bewolking. 'S Avonds wat regen en het wordt morgen 10 tot 15 graden. Helene de Geest, heb jij misschien een record of valt het mee? Nee, ik heb zeker geen record. Nee, dat valt heel erg mee vandaag. Jammer. Wel wat problemen op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen Vlaardingen en Delft, daar is de weg dicht bij de keteltunnel. Dat komt omdat er technische problemen zijn. Je kunt eventueel omrijden via de A13 richting Den Haag. En op de N44 was er naar Den Haag ook een ongeluk voor de aansluiting met de N14. Daar is de vertraging vanaf Wassenaar Centrum nu bijna een half uur. Als de schimmel in je oude afvalemmer steeds vijandiger begint te worden, dan kun je wel wat Vonk gebruiken. Want op vonk.nl krijg je nu 15% korting op alle afvalemmers. Geef je huis wat Vonk. Uw organisatie wil heldere teksten. Dat kan met de software Klinkende Taal. Met 1 druk op de knop zien uw medewerkers in Outlook of Word hoe leesbaar hun teksten zijn. Wilt u heldere teksten? Vraag een gratis demo aan op klinkendetaal.nl. Je hebt een uitdaging. Je traint hard. Je wilt die marathon uitlopen, die toertocht finishen, die top bereiken. Futurum Shop helpt je jouw sportieve uitdagingen te realiseren. Of je nou wielrenner, mountainbiker of hardloper bent. Ga snel naar futurumshop.nl. Heldere teksten voor uw organisatie. Klinkende Taal. Een product van Lo van Eck. Nieuwe fietskleding of fietsonderdelen nodig? Altijd gratis verzending op futurumshop.nl. Schoonmaken in een ziekenhuis is anders dan in een hotel. En een kantoor is geen school. Daarom heeft GOM als eerste schoonmaakbedrijf van Nederland een specifieke aanpak voor elke sector. En dat heeft voordelen voor onze klanten. Want gewoon schoon bestaat niet meer. GOM. Ongewoon schoon. Kaspersky Lab levert cybersecurity die beveiligt tegen voortdurend veranderende digitale dreigingen. Onze meest geteste en bekroonde oplossingen beschermen ruim 400 miljoen klanten wereldwijd. Bescherm ook wat belangrijk is, thuis, onderweg of op het werk. Samen met de cybersecurity specialist Kaspersky Lab. Ontdek jouw sterkste security optie op kaspersky.nl. Kijk op ongewoonschoon.nl wat sectorgericht schoonmaken voor u betekent. GOM, ongewoon schoon. Wij Welkom terug bij Langs de Lijn. FC Groningen tegen Feyenoord. Andy, hoe gaat het? Ja, Feyenoord heeft gewisseld. Staat nog steeds 1-0 voor Groningen. Maar wel een aanvallende wissel. Ayoub is gekomen en eruit is gegaan Kelvin Verdonk. Dus we gaan nog hele hete laatste kwartiertje tegemoet bij Groningen. Feyenoord, tussenstand 1-0. Spannend in Rotterdam. Excelsior, Emmen, Armand. En belangrijk, want als Excelsior hier wint, gaat het over Emmen heen. En Excelsior staat voor, nog steeds in de 79e minuut met 2-1 tegen Emmen. Tennisfinale in Ahoy, Wawrinka tegen Monfils. Mark. Vier games zijn er gespeeld. In de eerste break hebben we inmiddels ook al gezien bij een stand van 1-1. Was het Stan Wawrinka die serveerde. Een matige, rommelige game. Speelde twee onnodige fouten. Maakte Monfils profiteerde meteen. En leidt nu met 3-1. En er wordt opnieuw gevolleybald. Deze keer om de beker bij de vrouwen. Sliedrecht Sport tegen Apollo 8. Krijn Schuitenmaker. Een minuutje of 11, dan gaat deze tweede finale van de dag beginnen. Sliedrecht Sport natuurlijk de beste ploeg van Nederland op dit moment. Landskampioen. En ook weer staat deze ploeg er goed voor in de competitie. Terwijl Apollo 8 een historische bekerfinale heeft bereikt. De club bestaat 50 jaar. En ja, ze zijn dit jaar dus zeer succesvol in de beker. Heeft het zelfs geschopt tot de finale. En dus ja, een spannend moment voor Apollo 8 tegen Sliedrecht Sport over een minuutje of 10. Dus gaan we beginnen in Zwolle. Oh, oh, oh, Feyenoord, Andy. Ja, drie man nu achterin met Klaasje als extra slot op de deur. Betekent wel wat meer druk naar voren voor de Feyenoorders. Nu is de bal bij Vilena. Feyenoord nog altijd achter met 1-0 tegen FC Groningen. Vilena vanaf de linkerkant heeft Zeefuik tegenover zich. Speelt de bal naar Larsson. Larsson randstraf op gebied. Terug naar Vilena. Welkom voor het doel bij Berghuis. Berghuis kan schieten, maar wacht te lang. En dan is het Groningen dat eruit kan komen. En er komt veel meer ruimte uiteraard voor FC Groningen. Als de bal nu naar Mahi gaat. Mahi, wie is er sneller? Mahi of Sint-Just? De bal gaat naar buiten. En dan moet de bal door Bruns. Die komt in het strafschopgebied, legt een breedte. Maar hij schiet tegen de benen aan van Sint-Juste. Weer een grote kans voor FC Groningen. Bal gaat er niet in. En zo blijft het een spannende wedstrijd. Aan de zijkant staat Paul Gladon te wachten om in te vallen bij FC Groningen. En dat is een spits. En dat is misschien wel slim van Danny Buijs. Omdat er zoveel ruimte komt voor FC Groningen. Dat hij kan invallen. Maar ik denk dat Mahi eruit gaat. Want die loopt al een beetje te trekken benen. En die heeft zoveel gegeven. Net als Kai Sierhuis. Die is al vervangen door Ilias Bellassani. Twee wissels aan beide kanten dus gezien. Ayoub is gekomen voor Verdonk. En nu heeft Klaasie de bal. Speelt hem naar buiten. Naar Van Persie. Van Persie kan doorspelen naar Larsson. Lukt ook. Larsson een andere invaller bij Feyenoord. Trekt naar binnen. Maar die Zeefuik die is ijzersterk als rechtsback. En speelt de bal wel goed. Maar dat kan niet gezegd worden van Reis die de bal zomaar inlevert. Gaat de bal voor Feyenoord naar de rechterkant. Naar Berghuis. Berghuis met Martina in zijn buurt. Berghuis brengt de bal voor het doel richting Larsson. Maar daar staan die lantaarnpalen. In dit geval Te Wierik die de bal lekker kan wegkoppen. Want dat heeft zo weinig nut. Met een Jurgensen totaal uit vorm hoef je geen bal meer voor het doel te zetten. Want Chabot en Te Wierik die koppen alles weg. Nu een overtreding op Jurgensen. Gezien door Danny Makkely. Terecht gezien, want het was een overtreding. En dan krijgt Feyenoord een vrije trap als we eerst de wissel gaan krijgen aan de kant van FC Groningen. Even kijken wie eruit gaat. Het is Thomas Bruns die naar de kant gaat. Bruns krijgt een applausje en een hand van Danny Makkely. En dan gaat Paul Gladon komen. En dat betekent dat Mahi nog ietsje terug zal vallen, denk ik. En dat Gladon in de punt van de spits gaat lopen. Doan, er wordt even gewezen. Mahi en Doan maken nu het muurtje, tweemaals muur. En Gladon is nu in het veld gekomen. Die kan goed koppen. Dus die gaat heel snel in de verdediging staan. De vrije trap van Berghuis staat nog. We zitten in de 81ste minuut. Even de vrije trap meenemen. Schot in één keer. Komt bij net in de handen terecht van Sergio Pat. Geen problemen voor Groningen. Leiden met 1-0 tegen Feyenoord. In Apeldoorn zijn de Nederlandse kampioenschappen indoor atletiek. Floris, wat heb je gezien? Ja, ik heb hele mooie finales gezien op de 400 meter. En dat waren ook wel de interessante afstanden voor vandaag. Omdat daar twee atleten waren die eigenlijk gezien hun reputatie een ticket moesten verdienen naar de Europese kampioenschappen in Glasgow. Eerst bij de vrouwen. Maria Kafoer, vorig jaar nog wel sterk lopende bij de WK Indoor in Birmingham. Maar eigenlijk totaal uit vorm en kwam er ook niet aan te pas. Werd nog wel derde. Werd verslagen door Lieke Klaver. En Femke Bol, 18 jaar oud. Die werd Nederlands kampioen. Het is het kampioenschap van de jeugd hier dit weekend. Dat hebben we al eerder geroepen. En toen kwam het gevecht bij de mannen op de 400 meter. En daar hebben we dan altijd Lee Marvin Bonifacia. Altijd moet hij op het laatste moment nog die limiet zien te halen. En ook dit keer is het hem gelukt. Met 46-87 bleef hij onder die tijd van 47-20. Maar het was wel de tweede plaats, want hij werd nog op de streep geklopt door Tony van Diepen. Die was al eerder verzekerd van deelname aan dat Europese kampioenschap in Glasgow. 46-81 voor hem de winnende tijd. Hij de nieuwe Nederlands kampioen. Maar Bonifacia zal blij zijn, want hij mag mee voor over 2 weken naar de Europese kampioenschappen in Glasgow. Excelsior Emma, had jij nou een varretje, Arman? Zag ik dat goed? Ja, het was een varretje, maar niets aan de hand verder. Hier komt Elham Daoui met het schot. De beslissing blijft nog even uit, want het blijft 2-1 voor Excelsior in de 84ste minuut. Er was sprake van een eventueel penalty moment, maar daar was niets aan de hand volgens Erwin Blank, de VAR, en Dennis Higgler, de scheidsrechter. En dat hebben zij goed gezien. Nu Kolwijk in de middencirkel voor Excelsior. Excelsior dat goed. Emma van de eigen goal afhaalt. Hier komt misschien dan toch wel de beslissing. Nee, als Messaoud de bal niet goed meeneemt. Hij houdt wel de bal in de ploeg. Ali Messaoud combineert met Edwards. Terug op Messaoud. Schot Messaoud in de handen van Kjell Scherpen. 85ste minuut. Tijd begint te dringen voor Emmen. En Emmen, dat ze goed begon na de winterstop, ja, gaat nu toch langzaam maar zeker weer terug richting die onderste plaatsen. Wat zou het voor hen belangrijk zijn om hier niet te verliezen, maar om gelijk te spelen. Kolwijk werkt de bal even weg. En schiet de bal naar voren richting Scherpen, de doelman van Emmen. Emmen moet echt wat meer risico's gaan nemen. Nu voetbalt met Slagveer, met Arias, met Braken en met Jansen. Heel aanvallend. Dat proberen ze wel, maar het creëert nog weinig. De grootste kans van de afgelopen minuten was een kopballetje van André Lukic, de Kroaat. Weinig problemen voor doelman Dame. Nu probeert Braken het vanuit de tweede lijn. Levert ook niets op. Emmen houdt wel de bal in de ploeg aan de linkerkant van het veld. Proberen ze dan de voorzet te geven. Lukt dat nog even niet. Arias, sterk, groot. Houdt veel mensen altijd bezig. Zoekt dan de combinatie met Jansen. Dat mislukt. Counter Excelsior. Kolwijk. Elham Daoui. Net over de middenlijn. Elham Daoui. Mooie dribbel. Schudt één man van zich af. Vervolgens ook goed richting Eckert. Messaoud staat buitenspel. Eckert kan de bal niet geven. Hij schiet zelf. Dennis Eckert. En schiet de bal een fractie naast. Ja, Excelsior doet het goed. Laat Emmen komen. En probeert dan zelf te counteren. Poldervaart is ontzettend nerveus. Dat is hij al een paar maanden. Wekt het hele seizoen al een vrij nerveuze indruk. Het doet wat met een mens. Zo strijden tegen degradatie natuurlijk. Dat hebben we van meer trainers gezien. Onder andere van Fons Groenendijk. Die het een jaar volhield bij Excelsior. Toen zei ik heb er echt geen zin meer in. Arias inmiddels voor Emmen. Vindt Braken niet. Vindt Bakker ook niet. Die als extra spits nu voorin staat. Dus gaat de bal gewoon naar het doelman van Excelsior. Alessandro Dame. De derde thuisoverwinning in een hele korte tijd. Lijkt eraan te komen voor Excelsior. Na de Graafschap naar Feyenoord. Nu dus ook FC Emmen. En dat terwijl ze achterkwamen. Excelsior met 1-0. Ze staan nu gewoon voor met 2-1. Matchwinner lijkt te worden Dennis Eckert. Eerste set tussen Gael Monfils en Stan Wawrinka. Wie is beter, Mark? Nou, ik vind Monfils overduidelijk beter. Ik zit zelf te bedenken, hè, wanneer heb ik Monfils eigenlijk zo goed zien spelen. Hij maakt heel erg weinig fouten, de Fransman. En zijn spel is inmiddels ook wel een beetje duidelijk. Hij speelt wat achter de baseline. Laat Wawrinka het spel eigenlijk maken en probeert dan zelf het counteren. Hij heeft er in ieder geval goed over nagedacht. Dat vertelde hij gisteren ook op de persconferentie voorafgaand, of na afloop van die partij tegen Medvedev. Want toen vroegen wij, ja, je serveerde wat zachtjes, waarom deed je dat? Hij zegt, ja, dat heb ik allemaal uitgedoekt. Dokter met mijn coach van tevoren. Hè. Die Medvedev die staat ver naar achteren. Dus dan serveer ik wat zachter om hem naar voren te lokken. Nou, zo is hij met zijn tegenstander is hij bezig. En zo zal hij ook samen met zijn coach zal hij Stan Wawrinka hebben geanalyseerd. En daar zijn spel grotendeels op aan hebben gepast. Van die zachte service is er niet zo heel veel meer over. Hij serveert gewoon weer vol door en doet dat goed. Hij kreeg net weer een breakpoint in de service game van Wawrinka. Ja, de service van de Zwitser is eigenlijk de hele week al wat aan de lage kant. Zeker dat die eerste service. Percentage schommelt meestal zo rond de 50%. Nou, hij is er tot nu toe mee weggekomen. Maar ja, in een speler als Monfils die af en toe durft uithalen, die service durft aan te pakken of die het initiatief meteen kan nemen op zo'n punt en dan het punt gaat opzetten om zo zijn tegenstander weg te spelen, kan dat misschien wel eens een probleem gaan worden voor Wawrinka. 3-2 dus, nog altijd de breakvoorsprong in de eerste set in het voordeel van Gael Monfils. Hoe lang heeft Feyenoord nog, Andy? 4 minuten plus extra tijd en het is spannend. Het is echt zo'n lekkere, spannende wedstrijd die ik de afgelopen weken al zoveel heb mogen doen. En dit is ook weer een kanjer van een wedstrijd hoor. Niet fantastisch, maar wel zo ontzettend spannend. En nog altijd die 1-0 voorsprong voor FC Groningen. Eigen doelpunt van Van Beek. Heeft nu 7 doelpunten in de Eredivisie gemaakt, waarvan 6 in eigen doel. Dat is knap. Bal gaat naar voren. We hebben de wissel gezien. Die ook aan zat te komen, want Mahi helemaal stuk gespeeld heeft zich. zo in het zweet gewerkt. Is vervangen door Mo El Hankouri. Gehuurd van Feyenoord. Nu spelend voor FC Groningen. Vorige week matchwinner tegen Vitesse. Als ik het wel had. Hij is er nu bijgekomen bij FC Groningen. Kijken wat Feyenoord nog kan. We zitten in de 88ste minuut. Weer een goede actie van Zeefuik. En dan moet de Wierik, die net even ruzie had met Jurgensen. Maar het werd als grote kerels werd het goed gemaakt. En daar gaat Doan weer. Oh, wat een voetballer. Doan nog altijd. Doan bal naar rechts. En daar is Bellassani schiet de bal via Vermeer over het doel van Feyenoord. Het mag duidelijk zijn. Er is maar één ploeg die hier verdient te winnen. Het is de laatste 14 keer niet gelukt door van Feyenoord te winnen. 4 keer gelijk en 10 keer verloren. Maar nu op deze mooie februaridag voor FC Groningen lijkt het wel te lukken. 2011, daar hebben ze het nog altijd over. De laatste winst van FC Groningen. 6-0 werd het toen in Groningen. En nu onder toeziend oog van Ronald Koeman. Die ziet dat FC Groningen met 1-0 voor staat. De hoekschop vanaf de linkerkant gaat genomen worden door Bellassani. En dan gaan we kijken of dit wat op gaat leveren. De bal gaat richting eerste paal. Wordt gekopt. Oh, wat een kans. Een enorme kans weer voor FC Groningen. Notabene Mo El Hankouri die de bal bijna binnen tikte. Bal gaat ver. Nee, het was niet El Hankouri. Het was Chabot die daar heel dichtbij was. En nu een gevechtje bij de achterlijn tussen een paar mensen, waaronder El Hankouri. Die wint dat uiteindelijk. En dan komt Paul Gladon erbij. En die speelt de bal via een tegenstander over de zijlijn. Daar wint hij weer wat minuten mee. Goed gedaan. En nu mag Groningen gaan gooien. Kijk naar de klok. 89ste minuut. Nog anderhalve minuut plus extra tijd. En dan krijgt Feyenoord weer een klap te verwerken. Volgende week uit tegen PSV. En daarna voor de beker een hele belangrijke tegen Ajax. Dat zijn toch wel wedstrijden. En dan hoop je tegen Groningen dat het goed gaat. Maar het gaat niet goed. Want Groningen staat met 1-0 voor. De inworp is genomen door Bellassani. Probeert de bal bij de cornervlag bij zich te houden. En dat lukt half. En dan heeft hij de bal toch weer in bezit. En dat kost seconden. Mooie beweging. En dan nog een mooie beweging. Mo El Hankouri gaat straks op gebied in schiet. En schiet in de handen van Vermeer. Heerlijke wedstrijd. Met name van FC Groningen. Leiden nog altijd met 1-0 tegen Feyenoord. Excelsior Emme, Armand. Ja, chaos nu voor de goal van Dame. Want Kjell Scherp is mee naar voren. De doelman van Emme. Excelsior staat nog 2-1 voor. En Scherpen moet nu terug. Want Excelsior heeft de bal. Doel is leeg. El Hamdoui in balbezit. Durft hij het aan? Nee, doet hij niet. Stond op de middenlijn. Maar schiet de bal niet ineens op doel. Had misschien nog wel gekund. Maar Scherpen die ging al een keer mee natuurlijk naar voren. Dat was in de wedstrijd tegen PSV. En toen stichtte hij zoveel paniek daar. Dat Niklas Pedersen, nu geblesseerd, toen de gelijkmaker kon maken. Jansen overigens net. Met een geweldig schot. Ongeveer vanaf dezelfde plek als waar hij vorige week de 3-2 vandaan maakte. Van een meter of 30. Weer zo'n streep. Maar nu had Damen er wel een antwoord op. Hij voorkwam de gelijkmaker van Emmen. 5 minuten extra tijd komen erbij. Daarvan zit er eentje nu al bijna op. Scherpen heeft de bal. Is al tot 2 keer toe meegekomen bij een hoekschop van FC Emmen. En schiet de bal nu naar voren richting Arias. Arias verliest het kopduel van Horemans. Jansen vangt op. Linkkant van het veld. Voorzet van Jansen. Kopballetje verdwijnt in de handen van Damen. Blijft die 2-1. Blessuretijd ook in Groningen, Andy. 4 minuten totaal. Daar zijn 11 seconden van voorbij. En balbezit voor FC Groningen. En ik moet eerlijk zijn. Groningen verdient het dik om te winnen hier van Feyenoord. Dat eigenlijk geen kans heeft kunnen creëren. En de kansen voor FC Groningen waren er veel. Maar nu komt Feyenoord er even uit. Met Jurgensen die de bal doorspeelt richting Berghuis. Berghuis heeft de bal aan de rechterkant. Wordt opgevangen door Chabot. Kijken wat Berghuis kan. Trekt naar binnen. Berghuis nog altijd. Oh, mooie ingreep zeg. Mooie ingreep van die Duitser Jeffrey Chabot. Die de bal van de voeten glijdt van Berghuis. En dan heeft Chabot nog altijd de bal. Speelt de bal de diepte in. Naar de linkerkant. Naar Mo El Hankouri. Maar die bal is iets te hard. Gaat over de zijlijn. En dan hebben we 50 seconden van de 4 minuten extra tijd erop zitten. Van Beek heeft natuurlijk haast. Speelt de bal naar Ayoub. Ayoub nog niets fatsoenlijks gedaan in zijn invalbeurt. Nu ook heel langzaam spelend de bal naar Klaasie. Klaasie bal naar buiten naar Vilena. In de diepte gaat Larsson. Die krijgt de bal aangespeeld met in zijn rug te Wierik. En wat werkt hij ook verschrikkelijk hard. Dat verdedigingsduo te Wierik-Chabot, dat is echt geweldig. Maar ook aan de rechterkant. Zeefuik heeft een puikenwedstrijd gespeeld. En aan de linkerkant handwerker. En die hebben het Feyenoord dermate moeilijk gemaakt dat ze geen kans hebben kunnen creëren. Nu weer balbezit voor Feyenoord. Voor Sam Larsson die een goede invalbeurt heeft. Dan moet de bal even breed geven naar Ayoub. Ayoub naar Jurgensen. Jurgensen gaat de bal naar de rechterkant. Naar Berghuis. Berghuis moet de bal voorgeven. Doet hij ook. En wordt weer weggekopt door Chabot. Het is echt ongelooflijk wat die man daar heeft weggehaald achterin. Nu is het weer balbezit. Want het is het slotoffensief van Feyenoord. Met nog 2 minuten extra tijd. heen te gaan. Coco Martina heeft de bal. Maar die draait en speelt de bal dan helemaal terug naar zijn keeper. Ja, ik kijk naar Van Bronckhorst. Die zegt, jongen, wat doe je nou toch? Nou, hij speelt hem dan net niet terug naar zijn keeper, maar naar Klaasie. En dan gaat Klaasie de diepte zoeken. En wie zit daartussen? Handwerker in dit geval. En dan kan Rijs de bal naar voren rammen. En dat gebeurt ook. En dan kijk ik weer naar mijn klokje. En dan hebben we dik 2 minuten erop zitten. Danny Buijs is aan het wijzen naar Paul Gladon. Ga storen voorin. En dat doet Bellassani ook. Bal wordt weer naar voren gepompt. Op het hoofd van Chabot. Het is echt niet te geloven wat die man allemaal heeft weggehaald. Dat is een van de matchwinners voor FC Groningen. Want daar begint het op te lijken. Nog 1,5 minuut. Feyenoord staat achter met 1-0 tegen FC Groningen. Excelsior, Emmen, Arman. Hier ook nog 1,5 minuut. Emmen staat achter tegen Excelsior. Nu wat gevaar in het 16 meter gebied van Excelsior. Ze halen de bal weg. Maar niet helemaal, maar half. Slecht opgevangen door Emmen. Schouten. Oeh, die kan daar bijna helemaal weg richting Edwards. Paas is niet goed. In tweede instantie ook niet. Dus mag Emmen nog een keer. Het is nog een ruime minuut op Woudestein. Excelsior zo dichtbij. Een ontzettend belangrijke zege. Scherpen nu met een hele slechte doeltrap. Schiet hem zo over de zijlijn. Dat is niet handig. En Excelsior gaat, daar lijkt het althans op. Dus winnen van Emmen. Daarmee springen ze over Emmen heen op de ranglijst. Dit zijn 3 punten die 2 keer zoveel waard zijn bijna. Het gebeurt tegen een directe concurrent. Gaat Emmen nog een aanval krijgen in deze wedstrijd? Of slaagt Excelsior erin om het uit te voetballen? Het gebeurt allemaal in een tijdsbestek van 1 minuut of 5, 6. Alle 3 goals in deze wedstrijd. En Excelsior maakt er dus 2. Emmen 1. Eckert maakt uiteindelijk de 2-1. Emmen mag nog een keertje. Nog 1 seconde of 30. De bal gaat nog eens naar voren. Richting Braken. Die verliest het kopduel. Maar Jansen vangt op voor Emmen. Anko Jansen. Wat kan hij? Jansen. Jansen probeert langs 2 man heen te gaan. Hij is in 16 meter. Met Jansen met een wippertje. Een voorzet. Niet tegen een hand aangeschoten. Hij vangt de bal wel op. Jansen staat nu ongeveer op de achterlijn. Komt er langs. Anko Jansen komt er langs. Maar loopt hem dan zelf over de achterlijn. Ja, dat is een doeltrap voor Dame. En dit was het laatste wat Emmen denk ik kon doen. Excelsior lijkt hier te gaan winnen. Snel naar de slotfase bij jou, Andy. Ja, bijna een eigen doelpunt was dat van Cuco Martina. Een totale verbijstering van Vermeer. Die ziet dat Martina op het moment dat Vermeer de bal wil gaan vangen, de bal wegkomt. En gelukkig voor hem net naast zijn eigen doel. Anders was er weer een eigen doelpunt geweest. Groningen gaat naar het rechter rijtje. Heeft een hoekschop te nemen aan de linkerkant. En alle Groningers zijn gaan staan. Dus doe ik dat ook maar. Want anders zie ik niet wat er gebeurt. Bellassani heeft de bal. En dan is het afgelopen. Verliest Feyenoord weer. En dat is voor de eerste keer in 15 wedstrijden dat Groningen wint van Feyenoord. 1-0. Sven van Beek is de matchwinnaar. Hoe gek het ook klinkt voor FC Groningen. Arman. Ja. Oh. Hier is het net klaar. Er wordt afgevloot door Dennis Higler. Excelsior wint weer thuis. Weer tegen een concurrent. Net als tegen de Graafschap wordt nu ook Emmen verslagen met 2-1. Emmen zakt weg op de ranglijst. En Excelsior zet juist een stap omhoog. Zeer belangrijke overwinning. Met dank dus aan die Duitser Dennis Eckert. Ja, zo hebben we 3 uitslagen met allemaal belangrijke gevolgen voor de ranglijst. Ajax NAC 5-0. Excelsior Emmen 2-1. En Groningen Feyenoord dus 1-0. Het betekent dat Ajax PSV is genaderd tot op 4 punten. PSV heeft er 57 en Ajax 53. Het verschil tussen de nummers 2 en 3, Ajax en Feyenoord, is nu 11 punten. En tussen Feyenoord en AZ nog maar 2. Dat hadden we een paar weken geleden toch ook helemaal niet kunnen denken. Nee. Feyenoord zat in niemands land en we dachten dat dat het hele seizoen zo zou blijven. Nee, laat dat maar aan Feyenoord over. En aan AZ, want die doen het goed. Vitesse is de nummer 5, Heracles de nummer 6... en Utrecht kan zich voegen bij die 2 ploegen als het straks wint. Maar dat is niet zomaar gedaan, want dat is in Doetinchem tegen de Graafschap. En de grootste sprong wordt gemaakt dit weekend door Groningen. Dat gaat van 13 naar 9 in het linkerrijtje staan die nu gewoon. Zo. Met 27 punten. Het is allemaal wel heel, heel close daar. Die hebben zo goed ingekocht. Ja. En dat is een gigantisch mooie reeks in 2019. Onder Groningen staat ADO met evenveel punten. Fortuna met 1 punt minder. Willem II met 2 punten minder. En ook PEC en Excelsior met 2 punten minder. Excelsior is geklommen van 16 naar 14. Emmen is dan weer gezakt van 14 naar 16. Het is daar ontzettend spannend. De Graafschap zal moeten winnen om te kunnen aanhaken. En anders moet het naar beneden kijken. Want het heeft maar 2 puntjes meer dan de hekkensluiter NAC. Striking out, the workout means Dit was het nummer You're a Friend of Mine van Clarence Clemens en Jackson Brown. Ja. Is dat een beetje swingend aangekondigd? Ja, helemaal prima. Afgekondigd bedoel ik? Ja. Wat gaan we doen? We gaan tennissen. Oh, leuk. Mark? Ja, inderdaad. De finale, ABN AMRO. Hè. Wawrinka tegen Gael Monfils. En de eerste set is gespeeld. Het was Wawrinka die een break achterkwam. Daardoor bij 5-3 in het voordeel van Monfils moest gaan serveren om in de set te blijven. Maar Monfils speelde opnieuw een uitstekende set. Of een uitstekende game daar. En Monfils brak voor de tweede keer de service van de Zwitser. En haalde dus de eerste set met 6-3 binnen. Ik zei het net al, ik weet niet wanneer ik Monfils zo goed heb zien spelen. Het is echt overtuigend hoor, wat de Fransman laat zien. Aanvallen als het kan. En vooral verdedigend is hij zo ongelooflijk sterk. We zien hem af en toe de hoeken in duiken en dan met verdedigende ballen komen. Hij heeft alles. Hij maakt heel weinig fouten. Het is een muur waar Wawrinka op dit moment niet doorheen komt. Eerste set dus terecht overduidelijk voor Gael Monfils. 6-3 in iets meer dan een half uur. De bekerfinale bij de vrouwen Sliedrecht Sport uit Sliedrecht. Dat zal u niet verbazen. Tegen Apollo 8 uit Borne. Krijn. Ja, uit Borne, Overijssel. Niet heel ver hier bij Zwolle vandaan. En er zijn dan ook veel fans uit Borne meegekomen met hun Apollo 8. De linkerkant van de zaal zit vol zwart-rood geklede supporters. Dat is de kleur van Apollo 8. De nummer 8 van de eredivisie voor vrouwen. Dat betekent dus, omdat de reguliere competitie erop zit, dat zij naar de degradatiepool gaan. Promovendus. En dus natuurlijk heel knap dat ze hier staan in de bekerfinale. Maar wel op een 18-8 achterstand inmiddels. Want de bal wordt in het net geserveerd door Manon van het Rood. Even hiervoor waren er tranen bij Manon van het Rood. De spelvoordelen van Apollo 8. Want ze verstapten zich aan het net. En het zag aanvankelijk ook even ernstig uit. Maar de tranen konden worden bedwongen. En uiteindelijk viel het allemaal mee met die linkervoet van Manon van het Rood. Ze kon gewoon verder. 18-8 de stand dus. En als je het over Sliedrecht Sport hebt, dan heb je het over de landskampioen en bekerwinnaar van vorig seizoen. Zij kunnen dus vandaag, ze zijn ook de grote favoriet, de bekertitel gaan prolongeren. Maar dit was wel een hele aardige actie van een van de speelsters van Apollo 8. En dat was Stoeten, die belangrijk is voor Apollo 8. Overigens speelt daar ook Carlijn Oosterlaken. En die speelde vorig seizoen nog bij Sliedrecht Sport. En die heeft al een leuke dag, want haar vriend Renzo Verschuren, die heeft zo even de beker gewonnen bij de mannen, bij hier in Zwolle, de mannen van Dynamo uiteraard. Nu is het Apollo 8 dat er een tandje bovenop gaat doen met Esther Hult. Lekker gereageerd aan het net. Goed gekeken waar de ruimte lag. En de bal langs de blokkering geslagen. En dat betekent dus dat Apollo 8 iets aan het terugkomen is. Het verschil is nog wel groot hoor. 8 punten in het voordeel van Sliedrecht Sport in de eerste set. 18-10 is de stand. NPO Radio 1. Het is bijna 16:30. Jan van der Putten. Tweede Kamerlid Selçuk Öztürk van DENK wil overstappen naar de Eerste Kamer. Hij wordt lijsttrekker, heeft dus zojuist bekendgemaakt in Rotterdam bij het begin van de campagne van de partij. Dat is voor de Provinciale Statenverkiezingen. Öztürk zit sinds 2012 in de Tweede Kamer. Eerst voor de PvdA, nu voor DENK. In Frankrijk is ophef over een aanval van betogers op een politiebus in een file bij een gele hesjesdemonstratie in Lyon. De Franse politiebond heeft beelden op internet gezet die zijn gemaakt in de bus. De bus met angstige agenten wordt bekogeld met stenen. Volgens de Franse zakenkrant La Tribune wordt bij Air France KLM het contract van KLM-topman Pieter Elbers verlengd. KLM zou garanties krijgen over het behoud van banen. En er zou er tegenover staan dat meer Nederlandse en Franse bedrijfsonderdelen worden samengevoegd. En in een vriezer in Kroatië is een dode vrouw gevonden die al 19 jaar werd vermist. Het lichaam lag jarenlang in die vriezer en die ontdooide door een stroomstoring. Willemijn Hubert. We hebben al van Jan gehoord het vorige uur. Het is geen recorddag vandaag, maar wel een mooie dag, hè? Het is een heerlijke dag, met 17 graden zelfs in het zuiden van het land. Dus echt terrasjes weer, wat mij betreft. En de beeld is ook de 15 graden grens voorbij. Dus het is heel zacht. Maar 17 graden, klinkt wel echt ontzettend warm. Het is dus ooit warmer geweest. Ja. Of dat is niet het officiële meetpunt? Nou, landelijk gezien is dat de beeld inderdaad. Ja. En als je kijkt naar het dagrecord voor vandaag, 17 februari... dan zit dat op, uit mijn hoofd, 16,4 graden in 1961. Dus dat is al heel wat jaartjes terug. En die 16,4 gaan we vandaag in de beeld niet meer halen. Want het zit natuurlijk wel een beetje aan het eind van de middag al. En die zon die is alweer wat aan het zakken. Blijft het zo zacht? Morgen hebben we nog zo'n zachte dag, inderdaad, met flink wat zonneschijn. Maar we krijgen dan wel te maken met wat meer bewolking vanuit het westen. Wat dikkere bewolking ook. En morgenavond gaat er dan wat lichte regen uitvallen. Daar hebben we dinsdag overdag ook mee te maken. Dan is het gemiddeld over het land een graad of 10, dus dan is het ietsjes frisser. Maar dan nog steeds wel te zacht voor de tijd van het jaar, hoor. Want we zouden eigenlijk op een graad of 6 moeten zitten overdag. Woensdag ook een graad of 10 en vanaf dan wordt het weer wat droger. Vanaf vrijdag komt die zon weer vol terug in het weerbeeld en wordt het ook weer wat zachter. Dus ja, eigenlijk wel. Helene de Geest, waar staat het stil? Het staat stil op de A9 van Alkmaar naar Diemen bij knooppunt Holendrecht, want daar staat een auto in brand. Er is een rijstrook dicht. De vertraging vanaf Bad Hoeverdorp is ongeveer 10 minuten. En op de N44 Wassenaar Den Haag, tussen Wassenaar Centrum en de aansluiting met de N14, 20 minuten tijdverlies. Dat is ook te wijten aan een ongeluk. Radio 1, NOS langs de lijn. Ajax won de vroege wedstrijd van vandaag met heel grote cijfers. Nou, heel grote cijfers. Het werd 5-0 tegen NAC. Toch is Ajax middenvelder Frenkie de Jong kritisch over vooral de eerste helft. Ja, 5-0 is een goede uitslag thuis. Ik denk dat we vooral de eerste helft wel wat meer hadden kunnen maken, zeg maar, met de kansen die we kregen. Misschien iets beter met de kansen omgaan, maar we hebben in ieder geval genoeg gecreëerd. Het is dan druk voor de goal, hè? Er staan er nogal wat van NAC. Jullie combineren daar wel aardig doorheen, maar er kwam niet echt een vlammend schot uit. Nou, ik denk dat we de eerste helft wel hadden we best wel wat kansen. Zeg maar, zeker de eerste 20 minuten. Alleen, ze gingen er niet in. Maar nee, ik snap wat je bedoelt. Er waren geen knallen van afstand of zo. Maar ik denk dat we wel genoeg kansen gekregen hebben. Het voetbal zag er heel aardig uit in het begin. Het werd daarna wel minder. En in het tweede deel van de eerste helft werden we zelfs een beetje slordig. Ja, klopt. Ik denk dat, wat je zegt, de eerste 20 minuten waren denk ik ja, heel goed eigenlijk. Daarna werden we wat slordiger. Ja, klopt. Werd het iets minder. Maar het lijkt ook al snel slordig als we één keer de bal spelen en het publiek begint dan van oeh. Dus dan lijkt dat al snel. Een beetje beeldvorming ook. Maar het was wel iets minder die 10 minuten daarna. Daarna pakten we het weer op en scoren gelukkig 1-0. Misschien een beetje gelukje met die penalty. Maar daarna tweede helft 4 goals is prima. Jouw carrière verloopt alleen maar in positieve zin. De afgelopen weken kreeg je ineens wat kritiek. Wat is er aan de hand met Frenkie de Jong? Ben je een beetje uit je tipje, zal ik het dan maar noemen? Real ging goed. Vandaag vond ik je ook weer heel fris en fruit te voetballen. Ik hoop het. Ik moet zeggen, de eerste wedstrijd naar de winst was wel wat minder onbevangen. Wat minder vrij, zeker weten. Ik weet niet wat het was. Misschien dat het toch in je hoofd speelt, maar weet ik niet. Het is toch helemaal niet gek dat het in je hoofd speelt? Dat is toch heel normaal? Ik bedoel, dat is toch heel menselijk? Ja, misschien wel. Nee, maar ik was iets minder vrij in mijn spel, klopt. Iets minder onbevangen. Laatste wedstrijden was het weer wat beter. En nu moet ik zorgen dat ik alleen maar beter word. Jij hebt de goede weg, Ajax 5-0. Het belangrijkste is natuurlijk dat PSV dit weekend 2 punten laat liggen. Vorige week had het ineens 8 punten kunnen zijn. Nu zijn het er 4. Ja, klopt. Het is natuurlijk altijd fijn als je inloopt. PSV komt wel goed terug daarentegen. Dus, ja. Je zit te kijken naar die wedstrijd? Nee. Ik kijk meestal niet meer. Het levert meestal ongeluk op, dus ik heb hem uitgelaten. Maar het is natuurlijk hartstikke fijn als je inloopt. Maar wij moeten zorgen dat we nu weer in een ritme komen. Dat we goed spelen en winnen. De Real hebben goed gespeeld, niet gewonnen. Nu vandaag hebben we redelijk goed gespeeld en gewonnen. En nu moeten we vooral zelf verbeteren. De druk erop blijven houden en dan zien we uiteindelijk wel of ze punten laten liggen. Hoor je dat? Frenkie de Jong kijkt niet meer naar PSV, want dat levert ongeluk op. Bijgeloof in voetbal, joh, daar kan je een boek over schrijven. Een beetje wat jij met Sparta hebt, toch? Nou, inderdaad. Ik heb afgelopen vrijdagavond, we hadden al in geen weken gewonnen. Ik denk, ik ga iets anders doen. Ik ben de krant gaan lezen en heel af en toe kijk ik dan. Nou, het ging goed. Dit keer we wonnen met 4-1. Heel knap hoor. Sparta uit bij Dordrecht. Ja, je wordt een beetje cynisch van. Ja, ik zat te eten. Eet jij even je bammetje op. Gaan we volleyballen? Sliedrecht tegen Apollo. Klein. Sliedrecht heeft de eerste set binnen. Want zojuist wordt het 25-16. En de regerend landskampioen en bekerwinnaar van vorig jaar heeft dus eigenlijk vanaf de eerste bal in deze wedstrijd zijn zaakjes prima op orde. Liep uit al snel naar 8-2. En toen ging Apollo 8. Die ploeg die op de 8e plaats is geëindigd toch hier en daar wat puntjes maken. Maar ze konden het niet meer bijbenen. 25-16 is de stand in de eerste set. Voor de ploeg van Vera Koenen. Die haar contract verlengd heeft. Ze heeft, had eigenlijk al 2 jaar geleden een 3-jarig contract getekend bij Sliedrecht Sport. Maar wel met ieder jaar een evaluatiemoment. Dus kijken of het allemaal nog zin had om door te gaan. Maar ze heeft er zeker weer zin in. Ze gaat een jaartje erbij tekenen. En ja, feit is ook dat Sliedrecht Sport op alle fronten meedoet. Zowel natuurlijk de nummer 1 is in de reguliere competitie dan goed gemutst. Die strijd om de landstitel weer ingaat. En natuurlijk hier in de finale staat om de beker en de grote favorieten. En ze hebben die favorietenrol waargemaakt. Meteen in set 1. 25-16 is de stand in Zwolle. En het is te hopen dat de supporters van Apollo 8, want die maken de sfeer hier, nog heel veel kabaal kunnen gaan maken. Wat dat betreft hun ploeg het nog een klein beetje spannend kan maken. Want als het beeld van de eerste set blijft, dan wordt het een gemakkelijke overwinning voor Sliedrecht Sport. Apollo 8 moet dus aan de bak. Wawrinka, Monfils. Monfils won de eerste set, Mark. En jij zei, ik weet niet of ik hem ooit beter heb zien spelen. Dat kan bij Monfils ook zomaar veranderen, hè? Ja, dat is zo. Dan gaat hij weer een beetje freewheelen. Kijk, met Monfils heb je altijd het idee... Tenminste, dat had je altijd het idee in het verleden... dat hij het zichzelf zoveel makkelijker kan maken... als hij de juiste keuzes maakt op de baan. Hij speelt zoveel te lange wedstrijden of extra games... omdat hij dan een beetje gaat freewheelen. Inderdaad, af en toe wat te mooi wil doen. Nou, dat was er in de eerste set helemaal niet. Die set won hij heel clean met 6-3. Dan komt er een openingsgame van de tweede set. Ja, en dan zien we toch dat hij dan toch op een gegeven moment... een verkeerde keuze maakt. Er waren breakpoints te over voor Wawrinka. 5 in totaal. Nou, 4 werden er weggewerkt door Monfils. Hij serveerde de 2 weg. En 2 werden er om zeep geholpen door Wawrinka. En dan het 5e breakpoint. Dan zie je dat Monfils op een gegeven moment in de rally met een dropshot komt. Wat ja, de verkeerde keuze is. Wat ook totaal verkeerd uitpakt. Het was eigenlijk ook niet eens een dropshot. De bal viel ergens halverwege het servicevak. Wawrinka kon inkomen, maakte het punt. Ja, en haalt daarmee de service game binnen. De service game dus van Monfils. Dus het is 2-0 inmiddels voor Stan Wawrinka. Het is ja, die keuzes dus, daar gaat het om. Dat moet hij uit zijn spel hebben. Dan kan hij heel goed en clean spelen. Als hij een beetje gaat freewheelen, ja, dan gaat het een punten kosten. En dan speelt hij weer zo'n lastige, onnodige lastige wedstrijd. Wake up everyone. How can you sleep at a time like this unless the dreamer is the real you? Tells you to taste past the tip of your tongue. Leap in the net will appear. I don't wanna wait. Keer wat liefs over de muziek. Kom op, je kan het. Jason Mraz, Make It Mine. Daar was niks mis mee. Oké. Zeggen we dan? Ja, dat ja, is positief genoeg. Maureen Koster heeft bij de NK Indoor Atletiek in Apeldoorn de titel veroverd op de 1500 meter. Ze kwam met een ruime voorsprong over de finish in 4 minuten 18 seconden en 85 honderdste. Gisteren liep Koster nog in Birmingham een 3 kilometer. En vandaag pakt ze dus de nationale titel in Apeldoorn. Floris van Hoorn zocht haar op. Wil je hier echt de limiet lopen op de 1500? Nee, ik wilde eigenlijk een hele laatste harde 600 van maken. Maar ik wist dat Sanne gisteren toch wel een goede 800 had gedaan. En uiteindelijk ga je dan nu voor de winst. En ik sta nu met hele frisse benen aan de start, moet ik zeggen. Dus ja, en dan voor mij het meest comfortabel is dan gewoon gaan op 1000 meter. En ja, het dan gewoon afmaken. En dat heb ik gewoon gedaan. Ja, ja, want gisteren, dat is Birmingham, daar heb je gelopen. Je hebt je geplaatst voor de Europese kampioenschappen op de 3000 meter. Ja. Daar voel jij je nu het beste bij? Ja, ja. En het heeft ook niet zo heel veel nut om dan net de limiet op de 15. Ik denk wel dat ik het zou kunnen. Maar ik ga echt voor de 3. En waar ik nu nog aan voornamelijk wil gaan werken is mijn snelheid op het laatste stuk. En daar wil ik nog een paar goede trainingen voor doen. En daar had ik in eerste instantie dit NK ook voor willen gebruiken. Ik denk dat ik een degelijk laatste 1000 meter heb gedaan. En ja, ik heb gewonnen. Dat was vandaag gewoon het doel. Is er nog wel liefde tussen Maureen en de 1500 meter? Oh ja, zeker. Ja, echt. Ik zeg ook niet dat ik het nooit meer ga doen. Alleen ik richt me outdoor toch ook op de 5 kilometer. En ik ga dan voor het eerst een 10 doen in Stanford in Amerika. Maar misschien doe ik een aantal 1500's, maar die zijn allemaal in teken van de 5 kilometer. Dus, en ik denk als ik echt fit ben, dat ik zeker wel weer dicht tegen mijn PR's op de 1500 aan kan komen. Maar dat is niet waar ik voornamelijk mee bezig ben. Heb je een beetje idee wat je kan straks in Glasgow? Ik denk dat ik... Ik denk dat ik beter dan ooit ben op dit moment, op de 3. Ik weet ook wel dat de concurrentie op de 3 echt heel erg fors is. Ik bedoel, Laura Muurde denkt mee, die Duitse, die ook echt verschrikkelijk hard heeft gelopen. En misschien de Turkse Jasmin Kan, die ook meedoet. Dus ik verwacht een hele snelle wedstrijd. En ja, ik denk dat ik goed daarin mee kan gaan. En ik weet dat ik heel erg hard moet gaan lopen om medaille te halen, maar dat... Dat is uiteraard wel het streven, ja. Maureen Koster. De volleyballers van Dynamo hebben de nationale beker gewonnen. U hoorde dat eerder deze middag in deze uitzending. Het team van coach Redbad Strikwarda was in 4 sets te sterk voor Lycurgus. De Apeldoorners verloren de eerste set nog en trokken de partij daarna naar zich toe. Het is de 10e keer alweer dat Dynamo de beker wint. En Strikwarda wil nog meer prijzen. Ja, we hebben kindje 1 hebben we naar huis gebracht en... Wij werken eraan om het grootste kind ook naar huis te krijgen. Maar dit is natuurlijk super. En we doen dat niet met de toppers van Nederland. Daar moeten we eerlijk in zijn. Die spelen in aanleg bij Lycurgus. En wij doen het met iets mindere mensen. Maar we geven de ruimte aan die jonge spelers om zich te ontwikkelen. We hebben daar een strak programma op gezet. En dit is een enorme beloning en ik denk ook voor die spelers een enorme stimulans om er nog veel meer van te maken en te werken naar een internationale carrière. Ja, ik wilde net zeggen, is dit een bewijs dat hard werken loont? Ja, maar ik denk dat Lycurgus ook hard gewerkt heeft. Dus ik denk niet dat je dat alleen voor ons kan stellen. Maar wij komen vanuit de middenmoot eredivisie. We hebben een heel moeilijke aanvang van het jaar gehad. En we hebben er gewoon heel hard voor gewerkt. We hebben geconstateerd 2 maanden geleden dat we op alle fronten tekort schieten. Ten opzichte van de andere ploegen in de top 4. En dat we daar ook niet bij in de buurt komen. En dat er dus iets anders zou moeten gebeuren om verder te komen. Nou, en die spelers die hebben de daad bij het woord gevoegd. En vandaag is dat een hele mooie dag voor ons. Hè, want dat geeft een prijs. Ja, en dat is ook iets waar de club natuurlijk al jaren op wacht om weer een keer een prijs te winnen. 2011 hè, laatste keer? Ja, ik was er zelf bij, dus ik weet er alles van. Maar wat we vooral willen is structureel meespelen. Dus we hebben nog heel veel werk te verrichten. Dit is maar een momentje. Maar we hebben de komende weken nog van alles te doen om in die kampioenspool mee te draaien. Maar uiteraard zijn we gewoon super blij en tevreden met dit resultaat. En ik ben ook trots op een aantal spelers die dit gewoon neerzetten. De oudere spelers die dit op een oude dag, afgeschreven spelers zijn dat, die dit dan toch neerzetten. En de jongere spelers die maken een start met een carrière, hoop ik, op internationaal topniveau. De winnende coach was dat bij de volleybalbeker Redbad Strikwarda. U heeft nog 1 wedstrijd goed uit de Eredivisie. Er zijn er 8 gespeeld. En wat we ons herinneren is natuurlijk PSV gisteren gelijk gespeeld tegen Heerenveen. Feyenoord verloren vandaag tegen Groningen. Ajax heeft heel makkelijk gewonnen. Ja, dan rest ons nog de Graafschap tegen FC Utrecht. En voordat die wedstrijd begon, hadden we al een VAR-momentje. En dat gaat Philip Koken eventjes uitleggen. Als hij het gezien heeft. Ja, dat heeft hij gezien. Zeker. Ja, natuurlijk heb ik dat gezien. Ja, maar waar belast je me nu mee bij het begin van deze wedstrijd? Ja, ook hier wordt carnaval gevierd, hè? In Doetinchem. Het is weliswaar niet de oerstreek van het carnaval, maar ze proberen het ook. En Prins Carnaval hier, die dan weer de aftrap mocht verrichten, gaf inderdaad al vooraf aan dat er een warm momentje nodig was. Waarschijnlijk bij zijn eigen aftrap. Koddig, leuk natuurlijk. We waarderen het. De Graafschap. Kom op, oké, daar gaat hij. Wat wordt het vandaag? Ja, ga je nog met meer van dit soort dingetjes komen vanmiddag? Ja, kom op, een beetje flexibel. Ja, heb je, als je kritisch gaat meekijken, dan vind je wel wat, hè. En nou, laten we eens gaan beginnen met de mensen hier in Doetinchem. Die verwachten er wat van de Graafschap. Want 5 overwinningen tot nu toe geboekt. En daarom staan ze 1 na laatste allemaal thuis. En de laatste 2 thuiswedstrijden resulteerden allemaal in 3 punten. En waarom zou het weer niet kunnen? Helemaal als je bedenkt dat de Graafschap nu speelt in dezelfde opstelling als tegen NAC 2 weken geleden. De laatste thuiswedstrijd met 3-0 gewonnen. Er is een griepgolfje overheen gegaan. U weet het ongetwijfeld nog. En Tutu Arima en Vet en ook Van der Pavert zijn daarvan hersteld. Ook de trainer overigens, Henk de Jong, zit weer fris en fruitig op de bank. En waarom zou het nu niet kunnen tegen FC Utrecht, dat vorige week alles gegeven heeft wat het had tegen PSV. En het leidde toch in ieder geval nog tot een punt. En daarom speelt ook advocaat met zijnzelfde elf dus ook weer met de spits in alle voor- en ook alle tegenspoed. Michiel Kramer in de punt van aanval. En advocaat is net met een bloedserieus gezicht gaan zitten op de bank. We zijn nu 2,5 minuut bezig. Bijna 3 minuten. De Graafschap heeft de bal tot nu toe gehad. Stand nog altijd 0-0. Wie is de baas in Z2 in Ahoy, Mark? Nou, dat is Stan Wawrinka. De wedstrijd is volledig gekanteld. Het momentum, zoals dat zo mooi heet, ligt bij de Zwitser. Ik had het net al even over de foute keuzes die Monfils maakte. Terwijl we de Fransman nu een beetje voorover zien steunen. Eigenlijk een beetje op zijn bovenbeen, zo met zijn hand op zijn bovenbeen, voorover gebogen. Hij maakte niet wat vermoeide indruk. Is ook wat minder snel bij de ballen. We zien nu ook een shot van de bank, van zijn box. Wordt toch ook wel een beetje bezorgd gekeken. Aan de andere kant is dit ook wel weer Monfils, alhoewel die nieuwe service slaat en daar ook niet echt een hele overtuigende actie in zit. Hij houdt wel zijn service game. De eerste game die hij pakt in deze tweede set. De eerste 4 gingen allemaal naar Wawrinka. Een dubbele break voorsprong dus. 4-1 voor de Zwitser. Ja, wedstrijd volledig gekanteld. Ligt het alleen aan Monfils? Nee, zeker niet. Wawrinka is ook veel beter gaan spelen. Het is natuurlijk ook een wisselwerking. En we hebben de Zwitser ook een paar keer. Kijk, hij scoort normaal veel met die prachtige enkelhandige backhand van hem. Maar we hebben ook een paar keer hem goed door zien komen met zijn voorhand. Terwijl we nu Monfils op het bankje zien zitten. Een beetje van pijn vertrokken gezicht. Voelt wat in de onderbuik. Misschien heeft hij last van zijn buikspieren. Die heb je natuurlijk nodig. Zeker ook bij de service. Als het lichaam omhoog moet komen om die hoge bal te pakken. Dan voel je dat in je buikspieren. En we zagen hem net ook bij de service. En nu ook op het bankje zitten. Hij heeft zijn hand onder een handdoek. Die handdoek ligt. Ja, ik denk dat het echt net in de onderbuik zit bij de Fransman. Niet helemaal fit dus meer. Waar ik me aan het begin van de partij nog zorgen te maken om die linkerpols, hè, waar hij problemen mee heeft. Nou, dat is denk ik niet het probleem. Ik denk dat het echt in de buikspier gezocht moet worden. Hopen dat hij de wedstrijd in ieder geval uit kan gaan spelen. En dat het nog een wedstrijd kan gaan worden. Dat is het in de tweede set eigenlijk niet meer. Maar goed, Monfils heeft de eerste set gewonnen. Hij kan een tikje hebben. Wint Wawrinka de tweede, dan krijgen we een derde zometeen. De Zwitser heeft de wedstrijd naar zich toegetrokken. Al dan niet met behulp van Monfils. 4-1 leidt Stan Wawrinka in de tweede set. De eerste ging met 6-3 naar de Fransman. Jimmy Rogers. Elena Miles met Black Velvet. De Graafschap FC Utrecht, een minuutje of acht onderweg. Philip. Ja, voor het eerst tastte de linksback van Utrecht een keertje mis. Gavory. Ja, verbazingwekkend of niet. U mag het zelf overoordelen. De Graafschap heeft tot nu toe het initiatief. Utrecht leunt een beetje achterover. Maar zo langzamerhand, zo sinds een minuutje of twee, komen ze een beetje in de wedstrijd. Krijgen ze wat balbezit op de helft van de tegenstander. Maar nu wordt Kleiber weer heel intelligent van de bal afgezet. Door Burgzorg. En vooral Matuzima daar op het middenveld. Matuzima die door Ajax is verhuurd aan de Graafschap voor een half jaar. Die speelt er een hele nuttige rol. Dat is nou precies de verbindingsspeler die de Graafschap nodig heeft. Die zorgt voor wat rust in de ploeg. En rust, dat kunnen ze zeker gebruiken. En ja, dan zie je toch dat de Graafschap ook een ploeg is. Die niet alleen maar reactievoetbal kan spelen. Maar ook zelf verzorgd van achteruit wil gaan opbouwen. Zoals ze dat nu gaan proberen. Met balbezit aan de rechterkant. Waarbij dan de combinatie wordt gezorgd. En dat lukt ook. Nu zet Gavory daar wel goed zijn voetje voor. Legt vet de bal weer terug. En gaat de bal weer van voet tot voet. Bij de verdedigers van de Graafschap. Nu dan Van der Pavert. Die gaat de middenlijn over. Levert de bal in. Maar speelt hem dan wat gelukkig tegen de arm aan van Gustafsson. En daarvoor wordt dan gefloten door Kevin Blom. Ja, Gustafsson gaat verhalen halen. Zegt ik kan daar toch helemaal niks aan doen. Dat doet hij van een meter of drie. Ik kan er niet voor wegkomen. Dat is dan ook het eerste moment dat Dick Advocaat van de bank komt. En ook even zijn ongenoegen laat merken. Ja, het zal waarschijnlijk ook niet voor de laatste keer zijn deze wedstrijd dat hij dat zal gaan doen. Naast hem overigens Petrovic die vlak voor deze wedstrijd werkelijk zo blij en enthousiast was dat hij ook deze wedstrijd weer mag coachen als assistent. Dat hij iedereen hier aan de zijde van de dugout een hand gaf. Zo blij is hij. Het is gewoon mooi om te zien wat optimisme van een trainer bij Petrovic. Handen van de streek kan nu gaan uithalen vlak buiten de 16 meter gebied. El Jebli probeert er dan vandoor te gaan. Probeert een counter in gang te zetten voor de Graafschap. Dat lukt niet. Utrecht kan nu eens een keer gaan opbouwen. Van achteruit doet dat. Inmiddels Letze die maar eens teruggeeft aan zijn doelman, aan Jensen. 10 minuten gespeeld. 0-0 is nog altijd de stand bij de Graafschap tegen FC Utrecht. Hoe is het met de buikspieren van Gael Monfils, Mark? Nou, Gael Monfils staat nog altijd op de baan. Had net zelfs de twee breakpoints in de service game van Wawrinka. Bij een stand van 4-1 in de tweede set. Nou, die werkte Wawrinka uitstekend weg. Weer zagen we een paar keer dat hij goed doorkwam met zijn voorhand, de Zwitser. Ja, Monfils, we weten natuurlijk. Kijk, ik zeg niet dat hij toneel speelt. Maar we weten wel, Monfils zien we wel vaker zo voorovergebogen staan. En zuchten en steunen en zweten en naar lucht happen. En vervolgens blijft hij nog 5 uur op de baan staan. En wint hij uiteindelijk de partij. Dat is ook wel weer een beetje Gael Monfils. Maar ik denk dat er in dit geval wel degelijk wat met hem aan de hand is. Het zou natuurlijk kunnen zijn ja, dat het overbelasting is. Hij kwam hier vanuit Sofia. Daar haalde hij de halve finale. Speelde hij zo ook al een aantal wedstrijden. Ja, en dan meteen door naar Rotterdam om hier te beginnen met een partij tegen David Goffin. Ook niet echt een makkelijke wedstrijd natuurlijk. Die won hij wel in twee sets. Toen Andreas Seppi Trophy. Nou, daar had hij 3 sets voor nodig. Zoomhoer weer 2 sets. En toen gisteren die loodzware halve finale tegen Daniil Medvedev. Die Monfils in 3 sets won. Dus ja, als je alles bij elkaar optelt en vorige week in deze week, dan heeft hij aardig wat partijen achter zijn naam staan. En misschien dat hem dat een beetje parten speelt nu in deze finale. Hij is niet fit, zoveel is duidelijk. En het is aan Wawrinka, want dat is natuurlijk ook nog een verhaal. Ja, die is daar, ziet dat ook gebeuren. En die moet natuurlijk zich niet daardoor laten afleiden. Die moet met zichzelf bezig zijn, zijn eigen spel blijven spelen en zich niet laten afleiden door die al dan niet blessure bij Monfils. Die nu heel snel alweer klaarslaat staat om een tweede service te slaan. Ja, de serviceactie die is echt helemaal weg bij de Fransman. Nou heeft hij het geluk dat hij zelf dat hij behoorlijk lang is. Dus hij hoeft niet echt heel veel omhoog te komen om die service toch in te slaan. Maar ja, de beweging vooral bij de service zie je aan ja, dat de energie die hij in de eerste set wel had, dat eruit is. En daar profiteert Wawrinka van op dit moment. Het is 30-40 op de service van Gael Monfils bij die stand van 5-1. En dat betekent dus dat de Zwitser een set point heeft, dat we een derde set gaan krijgen. En ja, misschien dat we dan zo meteen ook in de pauze, of in ieder geval tussen die tweede en derde set in, dat we dan een fysio of een dokter op de baan gaan zien dat Monfils zich laat behandelen. Hij loopt wat nonchalant over de baan. Slaat wel gewoon harde ballen. Trekt de stand nu gelijk 40. Gelijk breakpoint, setpoint overleeft. Zometeen meer, ook van de Graafschap Utrecht. Na 12 minuten spelen is het daar nog 0-0. Nu in het Philips Museum in Eindhoven, vinyl.